inwazji na Ukrainę Rosja jest izolowana przez państwa potępiające agresję. Każdą okazję Kreml wykorzystuje do propagowania swoich kłamstw i przekonywania własnego społeczeństwa, że putinowski punkt widzenia liczy się na świecie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec serwisu jeszcze krótko apel służb. Wraz z zimową aurą jeziora i stawy zaczęły zamarzać, ale lód jest bardzo cienki i kruchy. Wchodzenie na zamarznięte akweny nigdy nie jest bezpieczne. Szczególnie teraz, ostrzega rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków Grzegorz Urzański. Stanowczo apelujemy o to, aby nie wchodzić na lód, który pokryty są zbiorniki wodne. Pamiętajmy, nie istnieje coś takiego jak bezpieczny lód na akwenach. Stanowczo odradzamy i apelujemy, aby nie wchodzić na pokrywy lodowe. Przebywając w pobliżu zamarzniętych akwenów, zwracajmy szczególną uwagę na dzieci, podkreślają strażacy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie dziś umiarkowane, stąd w wielu miejscach mieliśmy dość pogodny dzień. Miejscami głównie na północy i na Podkarpaciu mogą wystąpić opady śniegu, bo tam zaczynają gromadzić się chmury. Od minus 4 stopni do plus 1 w tej chwili na termometrach. W nocy już zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami w dalszym ciągu. Miejscami głównie na południu oraz na wybrzeżu opady śniegu, w wielu miejscach marznące mgły. Będzie ślisko, bo na termometrach od minus 12 stopni lokalnie na północy. Nocy około minus 5 w centrum do minus 1 na południu. Jutro zachmurzenie duże, zwłaszcza w południowej połowie kraju i tu opady śniegu, a nad morzem także deszczu ze śniegiem i deszczu. Od minus 4 stopni na północnym wschodzie, 0 w centrum i na zachodzie, cieplej nieco nad morzem do plus 4 stopni. 6 minut po godzinie 16. Dobry wieczór Państwu. Zapraszamy do Trójki. Popołudniowa audycja redakcji aktualności. Przed mikrofonem Witold Lazer. Witam i zapraszam na drugą odsłonę naszego dzisiejszego spotkania. Program Trzeci Polskiego Radia. Just go ahead now, and if you wonder about me, just go ahead now. And if you like to talk for hours, just go ahead now. And if you want to call me baby, just go ahead now. And if you like to tell me maybe, just go ahead now. And if you like to buy me flowers, just go ahead now. And if you like to talk for hours, just go ahead now. If you want to call me baby, just go ahead now. Doktors w audycji popołudniowej. 11 prawie minut po godzinie 16. Teraz temat, który często się ostatnio zdarza. Lokator nie płaci za wynajem. Co wtedy? No, wtedy ciężar czynszu weźmie na siebie samorząd. To na razie propozycja, ale politycy lewicy, tłumacząc szczegóły proponowanego przez nich programu budowy mieszkań na wynajem i mieszkań socjalnych, przyznają, że tak chcą rozwiązać problem nieuczciwych najemców. Nie chcą bowiem zmieniać ustawy o ochronie praw lokatorów, która zdaniem właścicieli wynajmowanych mieszkań zbyt mocno chroni osoby zalegające z czynszem. I o tym Kuba Witkowski. Znalezienie solidnego lokatora to dziś nie lada sztuka. Przekonała się o tym pani Magda, właścicielka mieszkań na wynajem. Wynajęliśmy mieszkanie pewnej młodej parze, która o zgrozo wniosła olbrzymią palmę, co dało po roku efekt, że był olbrzymi grzyb na ścianie. Ale proszę wierzyć, gigantyczna palma w salonie 30-metrowego lokum to nie największa zmora wynajmujących. Mówimy o najemcach, których nazywamy normalnie oszustami. Mówi Jacek Kusiak, szef stowarzyszenia Mieszkanicznik. Którzy nie płacą czynszu i zajmują nadal nieruchomość. Według danych organizacji z takimi praktykami zetknęło się nawet 3/4 wynajmujących. Wszystko przez prawo lokatorskie, które w Polsce bardzo mocno chroni najemców przed eksmisją z mieszkania. Ustawa powinna chronić i jednych, i drugich, bo bez jednych i drugich ten rynek nie funkcjonuje po prostu. Poprzedni rząd rozpoczął pracę nad nowelizacją ustawy, ale szykująca się do przejęcia sterów państwa koalicja, zwłaszcza lewica, zapowiada inne kroki. W wywiadzie dla Interi Biznes posłanka Anna Maria Żukowska przyznała, że jej ugrupowanie nie poprze złagodzenia prawa. Za to, zanim ruszy program budowy mieszkań socjalnych, to samorządy miałyby zacząć płacić czynsze zalegających lokatorów, przyznała w internetowym wywiadzie parlamentarzystka. Jeśli samorząd nie dysponuje lokalem zastępczym, to powinien pokrywać czynsz właścicielowi. Oczywiście w tej sytuacji nie ma mowy o podnoszeniu czynszu, żeby z kolei właściciele mieszkań nie chcieli zarabiać na tym rozwiązaniu. Strona wynajmujących popiera ten pomysł, choć z punktu widzenia samorządów byłoby to kolejne obciążenie i tak nadwątlonych budżetów. Miasta i gminy mają sporo innych wydatków. W Poznaniu to na przykład kwestie budowy domów dziecka czy DPS-ów. Mamy szereg zmian społecznych. Mówi prezydent miasta Jacek Jaśkowiak. Bo z jednej strony mamy najmniejszą liczbę urodzeń od II wojny światowej, ale z drugiej strony największą ilość wyroków sądowych, które obligują tak naprawdę nas do znalezienia pieczy zastępczej dla dzieci. Jaka jest więc alternatywa dla pomysłu lewicy? W Polsce mamy prawie 2 miliony pustostanów, które mogłyby trafić na rynek najmu. Jest gro właścicieli, że boją się po prostu wynajmować, ponieważ słyszą o nieuczciwych najemcach, o oszustach. A ogólnopolski program bezpiecznego wynajmu, koordynowany przez państwo, mógłby ten trend odwrócić. Nie da się ukryć, że problem z mieszkaniami w Polsce jest. Jak go rozwiązać? No właśnie. 2 2 7 3, może państwo mają jakiś pomysł. Zapraszamy do trójki. 13,5 minuty po 16. Świecą nam tysiące gwiazd. Hey! Znów długa zima wystudziła mi krew. Znów liczę hajs zamiast biec, póki płuc nie wypełni mi zaraż. Dogonię wiatr, muszę znaleźć na nowo swój rys. Wolę do walki, muszę żyć i to wszystko nim upomni się czas. Przysypię piachy. Znów czuję moc, znów ostry. Iść po zapachu, to być wszystko, co może dać. Dać życiu smak, zakochać się w tobie i głośno potem płakać. Muszę żyć i to szybko, nie ma sensu spać. Nie tego lata. Taka jasna noc, się połóż i nie idźmy spać. Choć kiedyś nas pochłonie mrok, dziś świecą nam tysiące gwiazd. Tego lata. Krzysztof Zalewski. To Trójka, audycja popołudniowa, 18 minut prawie po godzinie 16. Proszę Państwa, generacja Z, czyli pokolenie dzisiejszych dwudziestolatków, debiutuje w Sejmie. No i pewnie byśmy to tylko krótko jakoś odnotowali, gdyby nie fakt, że najmłodszy poseł Adam Gomoła z Polski 2050 sprowokował właśnie dyskusję nad kosztami życia studentów. Na mównicy sejmowej przedstawił dane, z których wynika, że w ostatnich latach portfele polskich studentów są coraz chudsze. Sprawę w serwisie X skomentował poseł PiS Janusz Cieszyński. Według niego studenci od kilku lat mogą sobie pozwolić na dużo więcej. A dane, którymi operuje poseł Gomoła, są bardzo wątpliwe. Jak zatem jest naprawdę? Przyjrzał się temu Józef Niewiarowski. Ponad 3800 zł. Tyle według raportu Związku Banków Polskich ma wynosić typowy miesięczny wydatek studenta w Polsce. Nie są to jednak normatywne dane. Rachunek miesięczny studenta, który przedstawiamy co roku, jest rachunkiem anonimowego studenta na podstawie własnych wydatków. Takie koszty mogłyby zrazić do studiowania większość tegorocznych maturzystów. Jednak tym wynikom nie można ufać w 100%. Na przykład koszt czesnego. Jak wiemy, koszt czesnego obowiązuje przede wszystkim w przypadku studentów studiów niestacjonarnych. Pamiętajmy o tym, że część studentów stara się studiować, jeżeli oczywiście jest to możliwe, w miejscu swojego zamieszkania. Przykładowy student z Ciechanowa pojechał 2 lata temu do Warszawy studiować jakże potrzebną filozofię. co wynajmie guzik z pętelką. Jak spojrzymy, jak się zmieniły ceny w ostatnich 2 latach, zmiany są naprawdę imponujące. Jarosław Sadowski, analityk z Expandera. Bo przeciętnie nastąpił wzrost o 30%, a w tych największych miastach te wzrosty były jeszcze większe. No ale zawsze zostają akademiki. W skali kraju obecnie jest 456 akademików. Agnieszka Mikulska, ekspertka rynku mieszkaniowego z CBRE. Które oferują 112 tysięcy miejsc, czyli wystarczy mniej więcej dla 1 na 10 studentów. To być może zmieni się już niedługo, przynajmniej na Uniwersytecie Warszawskim. Mówi przewodniczący samorządu studentów UW, Aleksander Hebda. Obecnie buduje się już następny akademik, w planach jest jeszcze jeden. No ale jak na razie studenckie życie nie jest kolorowe. Tak przynajmniej twierdzi Gabriela Wilczyńska z Warszawskiego Koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej. To, że w ogóle miejsc dostępnych w akademikach jest dla tylko 5% osób, które studiują na uniwersytecie, to jest drastycznie mało. Ale dzisiejszy student to przedsiębiorcza bestia. Dobrze, ponad połowa studentów, zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, podejmuje pracę. Szczególnie, kiedy na wyciągu z konta bankowego nie pojawia się numer rachunku rodziców. Duża część moich znajomych na studiach już pracuje, albo żeby się utrzymać, albo żeby wspomóc swój budżet, żeby mieć troszeczkę więcej pieniędzy, albo też jest do tego zmuszona. Według badań, co piąty student w ciągu ostatnich 12 miesięcy chciał opuścić uczelnię ze względu na problemy finansowe. Mimo to rośnie liczba studentów oszczędzających pod koniec miesiąca co najmniej 50 zł. No zawsze jest jeszcze metoda pod tytułem kochane pieniążki. Przyślijcie rodzice. Jeśli tylko bym mógł. Jakie postępy poczyniłem na dziś w sztuce latania, najtrudniejszej ze sztuk. Co rano windą wjeżdżam prawie na dach. Jest tu w osiedlu taki najwyższy blok. Codziennie myślę, patrząc z niego na świat, co będzie, kiedy wreszcie zrobię ten krok. Ostatni krzyk, łabędzia nuta i dalej nic w teatrze lalek. Ogólnie mówiąc, life is brutal. Poza tym wszystko doskonale. Wszystko doskonale.

Prezydent Andrzej Duda jest już w Dubaju. Do soboty będzie tam reprezentował Polskę. Rozpoczętej dzisiaj konferencji klimatycznej ONZ. Liderzy niemal 200 państw mają w czasie obrad zdecydować o dalszych sposobach walki z globalnym ociepleniem. Do parafii w całym kraju dostarczane są świece w ramach akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom Caritas Polska. Towarzyszy jej hasło Świeca, która tworzy polską Wigilię. Akcja prowadzona jest już od 30 lat i dzięki niej zbierane są pieniądze dla potrzebujących dzieci. Z programu stypendialnego Caritas skorzystają też dzieci uzdolnione, chcące rozwijać swoje pasje sportowe, naukowe czy artystyczne. Akcję można wesprzeć kupując świece bądź wysyłając SMS. Szczegóły na stronie Caritas. To był skrót serwisu Trójki. I czas na ekonomię w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Inflacja znów w dół. W listopadzie wyniosła 6,5% licząc rok do roku. Tak wynika z szybkiego szacunku GUS-u. Inflacja pozytywnie zaskoczyła w październiku, przynajmniej według tego szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego, bo obniżyła się do 6,5% w ujęciu rocznym z 6,6% w październiku. Oczywiście ten szacunek może być jeszcze skorygowany nieznacznie, nawet w górę, więc wtedy ta inflacja listopadowa okazałaby się równa październikowej. Tak czy inaczej to są niskie odczyty, najniższe na pewno w tym roku. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek, to był jej komentarz. Dodajmy, że w porównaniu z październikiem ceny wzrosły w listopadzie o 0,7%. Zdaniem ekonomistki w grudniu czeka nas jeszcze symboliczny wzrost inflacji. Szczegóły dotyczące listopada GUS opublikuje za 2 tygodnie, w połowie grudnia. GUS podał dziś też ostateczne dane o PKB naszego kraju, który wyszedł spod kreski. W trzecim kwartale tego roku polska gospodarka wzrosła rok do roku o 0,5%, a to lepszy wynik niż spodziewali się ekonomiści. W Wigilię Bożego Narodzenia sklepy zamknięte. Handlowe dni wypadną 10 i 17 grudnia. Tak wynika z uchwały, którą przyjął dziś, z ustawy oczywiście, którą przyjął dziś Senat. Jest to rzeczywiście wniosek bardzo słuszny i rząd popierał i tutaj wszyscy staramy się popierać. A na pewno tam były takie dyskusje, czy to ma być na stałe, czy nie. Ale bardzo ważne, że Wigilia będzie dla pracowników dniem wolnym. Tak komentował senator Jerzy Chruścikowski z PiS-u. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta. Zdaniem polityków opozycji przymierzających się do stworzenia jeszcze w tym roku rządu, prawo dotyczące niedziel handlowych będzie wymagało dalszych zmian. Chodzi m.in. o przekazanie decyzji, które niedziele mają być handlowe, samorządom. A jakie zmiany na rynku walutowym? Złote dziś słabnie, dolar już prawie, choć jeszcze nie po 4 złote, frank 4,56, euro 4,35, funt 5 złotych i 4 grosze, a WIG20 dzisiaj nie może się zdecydować, w jakim jest humorze, na przemian schodzi pod kreskę i wskakuje na plus. Teraz główny indeks naszego parkietu na pół godziny przed zamknięciem dzisiejszej sesji jest 0,2% pod kreską. Niewielkie opady mamy w tej chwili nad morzem na północy kraju i na Podkarpaciu, a tak poza tym to niebo w miarę pogodne, bo zachmurzenie dziś umiarkowane. W wielu miejscach bardzo pogodny dzień, bardzo pogodny wieczór, ale mroźny na termometrach od minus 4 stopni do plus 1 najcieplej we Wrocławiu. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 25,5 minuty 17. off my mind, never let you go. I'm missing you every morning, night and day. I'm missing you, I'm missing love. Girl, from the moment that they embrace, I'm missing you. Are you missing me? How much more can my heart take? Victor Davis w audycji popołudniowej. Za 22 minuty, godzina 17. Proszę Państwa, teraz sport u nas. Konkretnie mundial. Mundial się dzisiaj zaczyna. Tyle, że w piłce ręcznej. Dariusz Urbanowicz w naszym studiu i ze szczegółami Państwu wszystko opowie teraz. No właśnie, tak troszeczkę widzę brak pewności u Ciebie, ale to zawsze tak jest, jak panie przystępują, drużyny żeńskie przystępują do rywalizacji, no to... Ale dobrze powiedziałem, że mundial. Mistrzostwa świata. Tak, mistrzostwa świata, oczywiście. Dla nas one odbywają się w Danii, w Herning. No i właśnie, piłkarki ręczne na pierwszy ogień mają starcie, można powiedzieć rozgrzewkowe z dużo słabszą drużyną Iranu. Rywalki z fazy zasadniczej charakteryzuje obrotowa Sylwia Matuszczyk. Primo to chcemy wyjść z grupy i to jest ten mały cel. I zobaczymy, bo gdzieś tam z tymi Niemkami naprawdę i na ostatnich mistrzostwach i teraz na turnieju potrafiłyśmy bić się jak równy z równym. Japonia troszeczkę inny styl, może taki styl, który mniej lubimy, mniej preferujemy, ale na pewno jest to też rywal do ogrania. A Iran, no to myślę, jest obowiązek, żeby z nim wygrać. Skrzydłowa Magda Balsam z kolei zapewnia, że reprezentacja jest dobrze przygotowana do rywalizacji. Oglądaliśmy ich mecze przygotowawcze, sparingi, no i faktycznie możemy być optymistami. Atutem naszej reprezentacji na pewno chcemy, żeby była obrona i szybkie kontry. Jak wiemy, od obrony wszystko się zaczyna, więc myślę, że to będzie klucz do wygranych spotkań. Tak jak trener mówi, szukamy trójki w obronie. Myślę, że z meczu na mecz wygląda to o wiele lepiej i jesteśmy coraz lepszą drużyną. Wydaje mi się, że ostatnio naprawdę wyglądamy bardzo dobrze. Jesteśmy pewne siebie i wiemy, o co gramy. No właśnie, o co walczymy, tłumaczy Piotr Wesołowski z Przeglądu Sportowego. My się tak naprawdę bijemy o drugie miejsce w drugiej rundzie za Danią. Wszyscy twierdzimy, że jednak Dunki są poza zasięgiem. No, one będą się biły tutaj o złoty medal, więc nie ma co się czarować. Ale Polki są w stanie zająć drugie miejsce i wyjść do ćwierćfinału. A ćwierćfinał da nam udział w kwalifikacjach olimpijskich, które są zaplanowane na kwiecień przyszłego roku. Spokojnie, bo lokaty 9-10 też naszych szans na start w Paryżu nie przekreślają, ale no właśnie, jak to się mówi, kobieta zmienną jest niczym pióro na wietrze. To cytat oczywiście z Rigoletto Verdiego, który wszedł do powszechnego użycia. Już Wirgiliusz wygłaszał takie obserwacje. Niestałą i zmienną jest zawsze kobieta. No właśnie, nawet selekcjoner kadry piłkarek ręcznych, Norweg Arne Senstad, w ostatnich wypowiedziach wyrażał podziw dla swoich podopiecznych za postępy, które czynią na przestrzeni czterolecia ich wspólnej współpracy. Pozmieniał w dziewczynach podejście choćby do sportu, tak całościowo. Odżywienia począwszy, a na sprawach strategii gry skończywszy. Jak to Norweg, on stawia na fizyczność i twierdzi, że wszystko się zaczyna od tej mocnej obrony, ale trzeba szybko biegać do kontrataku, no bo to są łatwe bramki. Więc jeżeli nie masz siły, jeżeli noga nie podaje, nie potrafisz wybiec z tego kontrataku, nie zdobywasz tych łatwych bramek, męczysz się w ataku pozycyjnym, rozgrywasz długo piłkę. Często twierdzi, że skoro Norweżki, jego rodaczki mogą biegać od bramki do bramki, a potem jeszcze po meczu rozbiegówkę robić przez pół godziny, to wstają właśnie Polkom. I wczoraj na przykład byliśmy na treningu i ja naprawdę byłem pod wrażeniem tego, z jaką szybkością nasze zawodniczki biegały. Po prostu mam nadzieję, że przekuźmą to na mecz. To znaczy, że nie będą tylko mistrzyniami treningu, tylko również to pokażą w spotkaniach, że są szybkie, że piłka im nie ucieka i że potrafią wziąć odpowiedzialność na swoje barki. No właśnie, trener Arne Senstad pracuje z kadrą piłkarek ręcznych już 4 lata. Tak jak powiedziałem, być może to moment, aby zacząć powoli zbierać dojrzałe owoce tej współpracy. I to 20:30 i jeszcze raz z kim gramy? Gramy z Iranem.

JK w Trójce. Za 12 minut godzina 17, audycja popołudniowa. Proszę Państwa, dziś rano dotarła do nas ta wiadomość. Zmarł Henry Kissinger, amerykański polityk, dyplomata. Zmarł w wieku 100 lat. Piękny wiek. Łączymy się w tej chwili z Markiem Wałkowskim, naszym amerykańskim korespondentem. Witaj. Witam serdecznie. W przeszłości pełnił Henry Kissinger funkcję sekretarza stanu USA. No to jest taka, można powiedzieć, druga osoba w państwie, prawda? No, nie do końca druga, natomiast ponieważ jest jeszcze doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego. Mówimy oczywiście o polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych i kwestiach bezpieczeństwa. Natomiast jego pozycja, jego siła polegała na tym, że on przez pewien czas nawet łączył te dwie funkcje i sekretarza stanu, czyli szefa amerykańskiej dyplomacji i doradcy prezydenta Stanów Zjednoczonych do spraw bezpieczeństwa narodowego. Pracował w administracji Nixona i Forda, ale nawet po zakończeniu swojej kariery politycznej był bardzo wpływowy. Założył firmę konsultingową, publikował książki, udzielał wywiadów, spotykał się ze światowymi przywódcami i w ten sposób był bardzo wpływowy. Jego firma przynosiła mu bardzo duże zyski, natomiast cały czas brał udział w tej debacie na temat globalnego bezpieczeństwa, na temat amerykańskiej polityki zagranicznej, ale był postacią bardzo kontrowersyjną, dlatego że on był zwolennikiem pragmatyzmu w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych. To on był autorem ocieplenia relacji z Związkiem Radzieckim, normalizacji stosunków z Chinami, które wcześniej były w izolacji politycznej i dyplomatycznej ze strony Stanów Zjednoczonych. Jeśli chodzi o Polskę, to w 75 roku, kiedy Gerald Ford z Edwardem Gierkiem jechali przez Warszawę kabrioletem w otoczeniu tłumów Polaków, co było właśnie jednym z elementów tego ocieplenia stosunków ze Związkiem Radzieckim, no to razem z Fordem do Polski przyjechał właśnie Henry Kissinger. Z drugiej strony otrzymał Nagrodę Nobla za to, że doprowadził do pokoju w Wietnamie, zakończenia wojny w Wietnamie. Z drugiej strony był krytykowany za to, że pozostawił południowy Wietnam na pastwę północnego Wietnamu. Mhm. Także bardzo kontrowersyjna postać, bardzo wpływowa. Powiedziałeś, piękny wiek 100 lat. Co ciekawe, Kissinger był bardzo aktywny. Prawie do końca życia. Jeszcze niedawno udzielał wywiadów, publikował artykuły ze spraw, które nas dotyczą także, czy naszego regionu. No to jest kwestia wojny na Ukrainie. Początkowo uważał, że Stany Zjednoczone powinny zaakceptować zajęcie Krymu przez Rosję. Zresztą jedna z gazet właśnie dzisiaj przypomniała, że 17 razy spotkał się z Władimirem Putinem. Natomiast później, już po rosyjskiej tej pełnej inwazji na Ukrainę, zmienił zdanie. Nawet mówił o tym, że Ukraina powinna zostać przyjęta do NATO po zakończeniu obecnej wojny. Także znacząca, bardzo znacząca postać w amerykańskiej polityce zagranicznej, także wewnętrznej, także gwiazda, dlatego że Kissinger lubił światła kamer, lubił pokazywać się z gwiazdami Hollywood, lubił pokazywać się ze sławami celebryta, rozrywki, można by powiedzieć. Celebrytami, tak, celebryta polityczny. W każdym razie odchodzi bardzo znacząca postać, jak powiedziałeś, w wieku 100 lat zmarł w swoim domu w stanie Connecticut. Tak, ty poinformowała jego firma konsultingowa. Wspomniałeś o tej jego wizycie w Warszawie. Tu może przypomnijmy, że Henry Kissinger został odznaczony między innymi Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Tak, zresztą to ocieplenie z Chinami, ta wizyta Forda także jest przedmiotem sporów polityków. Jedni uważają, że było to pójście na rękę Związkowi Radzieckiemu i de facto potwierdzenie tego, że kraje Europy Środkowej i Wschodniej są pod wpływami rosyjskimi. Z drugiej strony przedstawiciele administracji Forda argumentowali, że poprzez tę wizytę zostały wzmocnione ruchy antykomunistyczne. Wiele odznaczeń, wiele nagród, tak jak mówiłem, bardzo wpływowa postać, mnóstwo administracji amerykańskich i republikańskich, i demokratycznych, bo zarówno tacy politycy jak Donald Trump, jak i Hillary Clinton rozmawiali z Kissingerem, słuchali jego głosu, a czasami pytali o rady.